за што Авін забіў Кавеля. Ніякі Тарквемада з усімі сваімі іспанскімі чаравікамі ды іншым спецпрачындаллем не выцягнуў бы з душы і дзясятай долі таго, што здатны здабыць чырваналобы карус, які раз на месяц вязе мяне з Наваполацку ў Менск. З перону яшчэ махае мне сын расійскага афіцэра Вінцэс Мудроў, які вырас там, дзе яго зусім не сеялі, і зрабіўся беларускім пісьменнікам. А ў выставы салон, што ашчадна захоўвае лёгкі хвалюючы водар паленыя гумы, ужо ўрываецца вясёлы рой прыгадак і асацыяцыяў, даўно надзейна забытых падзеяў і імёнаў, рэалізаваных і неажыццёўленых сюжэтаў. Да мяне паварочваюцца хмурныя, няголеныя твары колішніх сяброў, і адразу некалькі параў дасканала адслігаваных жаночых ножак пачышчаюць пульсы, прымушаюць бразгаць ключамі ад таямніцаў. Гэты, як быццам зусім звычайны аўтобус, насамрэч, стварэнне надзвычай высокаарганізаванае, і, калі хочаце, нават падступнае. Яно выдатна ведае не толькі тое, якой дарогаю мяне весці, але і тое, дзе набраць хуткасці, а дзе крыху загамаваць, каб нейкая марудлівая згадка не засталася самотнічаць на ўзбочыне. Адразу за аўтавакзалам прыплывае аднапавярховая камяніца рэдакцыі газеты з шматсэнсавай назваю «Хімік», у якой я болей за 10 гадоў зарабляў на хлеб і віно і напісаў першы аповед пра пеўня, што жыў на адным з наваполацкіх гаўбцоў. Там, дзе цяпер універсітэцкія карпусы, тады разлягалася зусім не гарадская лугавіна. Спачатку на ёй зацвіталі дзьмухаўцы, а потым рамонкі і смолкі, сярод якіх, проста пад рэдакцыйнымі вокнамі, почасту скінуўшы верхнюю частку купальніка, запікаліся на сонцы даўганогія істоты з канспектамі. Істоты часта падыходзілі да майго, аблюбаванага матылькамі-крапіўнікамі разнасцежанага акна, папрасіць закурыць альбо пазычыць пустую склянку, дэманструючы злёгку прыкрытую купальнікам ахвоту бліжэй пазнаёміцца з манатоннымі журналісцкімі буднямі, за шчыльнымі зялёнымі шторамі, і напрыканцы кожнага траўня я пісаў галоўнаму рэдактару заяву з просьбаю ўвесці на летні перыяд даплату за шкоднасць. У выніку падобных візітаў мой малодшы калега, што дзяжурыў па нумары, назаўтра разам з падпісчыкамі з невялікім здзіўленнем убачыў на першай паласе фотаздымак акуратна надрукаванай дагары нагамі, а мой старэйшы калега пазнаёміўся з установаю, дагэтуль вядомую ў горадзе пад бяскрыўднай абрэвіятураю НКВД, што расшыфроўваецца як «Наваполацкі Косвендыспансер». У тыя часы фасад НКВД аздабляў выцвілы лозунг «Імя дзела Леніна будуць жыць в веках». Вечарамі у маім рэдакцыйным кабінеце з'яўляліся наведнікі цікавейшыя за легкадумных дзённых мятлушак і стракозаў. Аднойчы, у 1980-м, калі маскоўскія ідэолагі пакутліва вырашалі, як адсвяткаваць 600-годдзя кулікоўскай бітвы, каб не пакрыўдзіць братні татарскі народ, мае дзверы асцярожанька адчыніў ахайны дзядуля з пульхным партфелем і ўстрывожанымі вачыма, што міжволі прыводзілі на памяць позірк пралетарскага паэта Івана Бездомнага пасля вядомага здарэння на маскоўскіх патрыаршых сажалках. Згаданая акалічнасць змусіла мяне інстынктыўна трымацца так, каб паміж мною і візітантам абавязкова заставаўся пісьмовы стол. З гарачага дзядулевага шэпту я даведаўся, што мой госць удзельнічаў у кулікоўскай сечы, а ў партфелі напісаныя да яе юбілею ўспаміны. Да разраду літаратараў належаў былы марак, якога нейдзе за ньюфаундлендскімі банкамі пацягнула за сабой балюча выцяўшы аб борт штармавая хваля, што і падказала савецкаму рыбаку ідэю і фабулу будучага раману. Яго навалёт, прапахлы селецамі манускрыпт, пачынаўся сакральную фразай «Стране нужна рыба», а завершаўся падрабязным, з пазначанымі ў валюце і рублях коштамі, спісам падарункаў, набытых у розных кутках свету для неўдзячнай і неспраўджанай нявесты. А вунь за тымі трыма вокнамі збіралася наша элітаб'яднанне Крыніцы, сябры якога за прамінулыя гады выдалі цэлую бібліятэку. Аднак гэтым разам асобы, чые імёны ўжо трапілі ў падручнікі энцыклапедыі, пакідаюць мяне ў спакоі, а з пяшчотаю згадваецца сціплая паэтка, што каля каміну сваіх жаночых успамінаў павінна заўсёды думаць пра літаратуру з ціхай удзячнасцю. Часам я намагаюся ўявіць яе аблічча і прыходжу да высновы, што яно не можа быць ардынарным, як не была ардынарнаю і яе творчая метода, якая назаўсёды застанецца ў аналах, калі не ўсяго айчыннага прыгожага пісьменства, дык прынамсі яго полацкая плыні. Рэч у тым, што ў дні нашых досыць частых літпаседжанняў, прыблізна аб 11 гадзіне вечара, у маім кабінеце абавязкова званіў тэлефон. Муж адной паэтэсы ветліва цікавіўся, калі мы маем разыходзіцца. Я сумленна адказваў, што каля поўначы, і запэўніваў клапатлівага сужэнца, што мы па-рыцарску праводзім усіх нашых дам да хаты. Так доўжылася гады тры, пакуль таямнічы муж, адступіўшы ад завядзёнкі, не папрасіў перадаць нашай паэтцы, што сёння ён зойдзе па яе сам. Я мусіў дакладніць, як завуць прадстаўніцу гэтай ідылічнай сям'і, і пачуў абсалютна незнаёмае нікому імя. Перад павароткаю на мосце раздзвіну, пад якім высока над цёмнай вадою, што хавала карагоды тапельцаў і самоў памерамі спушчанскіх выпрукоў, мы здавалі дзіцячыя экзамены на смеласць, я апошні раз кідаю вока на былую лугавіну, і наўздагон мне лопае крыламі знаёмы пугач, што жыў у жарале старой яліны на ўзлеску. На мяжы дня і шарай гадзіны пугач выбіраўся са свайго заціснага жытла на сук, каб самавіта пакруціўшы вушатай галавой, жудліва павухкаць, зрабіць рытуальны аблёт лугавіны і ўзяць курс на лясное возера, дзе тады яшчэ вадзіліся цеплакроўныя ўндзіны, гатовыя аддацца смеламу начному плыўцу на залітай месяцавым святлом водмелі. Вялікія шэрыя крылы майго пугача рэзалі паветра настолькі бесшумна, што ад іх кругамі разыходзілася густая, настоеная на паху прывялыя травы шматслойная цішыня. Яна ніколі не палохала мяне, а абуджала ў вечаровай, сутонлівай душы жаданне ў адной з будучых рэінкарнацый утрапіць на свет у іпастасі лупатыя птушкі, каб удзень песціцца ў мяккім дупле, а ўвечары паважна выходзіць на духмяны ад сонечнай жывіцы сук і, палохаючы вусцішным вуханнем ундзінаў і іхніх каханкаў, ляцець на смачныя начныя ловы. У той дзень, калі экскаватар узяўся капаць на лугавіне катлаван, пугач вылез са схоўкі сярод белага дня і, згубіўшы ад святла арыентацыю, у лукаткі паляцеў не ў лес, а ў бок гораду, і ўжо не вярнуўся.